Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Kazimierz Sowa w tym miesiącu wróci do Krakowa. Ta decyzja zapadła pod koniec kwietnia. Na zaproszenie ekologów do Puszczy Białowieskiej przyjechała grupa naukowców z kilku ośrodków badawczych. Jeszcze w tym miesiącu pierwszy mały samolot dla VIP-ów wyląduje w Polsce. Ksiądz Kazimierz Sowa w tym miesiącu wróci do Krakowa, zdecydował metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Decyzja w sprawie duchownego, który jest członkiem archidiecezji krakowskiej, a od kilku lat mieszka w Warszawie, zapadła pod koniec kwietnia, jeszcze przed upublicznieniem nagrań rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Ksiądz Sowa został już rok temu pisemnie upomniany przez ówczesnego metropolita kardynała Stanisława Dziwisza. Zastrzeżenia dotyczyły działalności medialnej duchownego, mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Ujawnienie nagrań, te wypowiedzi księdza Sowy, opinie, które wyraża podczas tej rozmowy, jakby one są elementem całokształtu. Kontrowersje wokół księdza Kazimierza Sowy, wokół jego wypowiedzi, oburzenie, zgorszenie wielu wiernych docierało też do archidiecezji krakowskiej. I jakby konsekwencją tego jest właśnie ten proces. Pierwsze upomnienie pisemne księdza kardynała, dzisiaj jest decyzja o powrocie. Będzie też decyzja o przyszłej pracy. No, jeszcze kilka tygodni musimy na nią poczekać. TVP Info ujawniło dziś fragmenty rozmów przedstawicieli środowiska Platformy w restauracji Sowa i Przyjaciele. Jednym z uczestników spotkania, do którego miało dojść w 2014 roku, był ksiądz Sowa. W trakcie rozmowy padają m.in. przekleństwa. Mogę powiedzieć jedno zdanie, że upublicznione nagrania rozmowy, której uczestnikiem był ksiądz Kazimierz Sowa, nawet jeżeli rozmowa miała charakter prywatny, nie licują z powołaniem kapłańskim. Ksiądz Kazimierz Sowa przeprowadził się do Warszawy w związku z pełnieniem funkcji dyrektora telewizji Religia TV. Kanał został zlikwidowany w 2015 roku. Na zaproszenie aktywistów Greenpeace'u i Dzikiej Polski do Puszczy Białowieskiej przyjechała grupa naukowców z kilku ośrodków badawczych. Próbowali sprawdzić, czy wycinka drzew nie odbywa się także na obszarach chronionych. Tu może coś wyderwa. Tutaj widać otworki, że wyleciały. Nie ma żadnych korników, to nie stanowi żadnego zagrożenia. Przegląda pan drzewa wyciągnięte z lasu. Okazuje się, że tutaj nie ma już korników. Profesor Wiesław Warankiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Już dawno z tego drewna wszystko wyleciało i wycinanie tego nie ma sensu, bo to już jest posusz jałowy. To się tylko już wycina po to, żeby mieć po prostu surowiec drzewny, a nie w celu ochrony przyrody. Grupa naukowców odwiedza Puszczę Białowieską. Znajdą coś, czy nie, pani zdaniem? Wszystko tutaj jest jawne, nie ma czego szukać. Maria Bielecka, rzecznik nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Wycinamy drzewa chore, zasiedlone przez szkodnika, którym jest kornik drukarz. Usuwamy również drzewa niebezpieczne. To są drzewa, które powodują zagrożenie pożarowe. Wstrzymacie państwo wycinkę? Nie ma takich decyzji. Ostatecznie naukowcom nie udało się zbadać miejsc wycinki drzew. Straż leśna ich nie wpuściła, bo obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Natomiast od końca maja grupa aktywistów próbuje blokować prowadzoną wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Ich zdaniem prace powodują degradację cennych przyrodniczo terenów. Jeszcze w tym miesiącu pierwszy mały samolot dla VIP-ów wyląduje w Polsce. Oficjalne powitanie maszyny zaplanowano na 21 czerwca. Wiceszef MON-u Bartosz Kownacki mówi, że samolot wyląduje na warszawskim Okęciu przed południem i będzie nosił nazwę książę Józef Poniatowski. Druga maszyna dostała nazwę generał Kazimierz Pułaski. To są nazwy wybrane w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tak żeby odnosiły się do tego bardzo ważnego wydarzenia, które mam nadzieję wszyscy wspólnie za rok będziemy obchodzili. Setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poniatowski i Pułaski to samoloty amerykańskiej firmy Gulfstream. Samoloty są już pomalowane w biało-czerwone barwy. Druga z maszyn przyleci do Polski w lipcu, a pierwsze loty z osobami pełniącymi najważniejsze funkcje w państwie będą możliwe wczesną jesienią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro burze i deszcz na wschodzie Polski, a na zachodzie będzie pogodnie. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie 20, w Poznaniu 21, w Katowicach i Krakowie 22, w Warszawie 23, a w Białymstoku 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów. Różnice. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, Fala.

Teraz artysta o tupecie większym niż tupet Donalda Trumpa i jego tupet to przy tym tupecie taki malutki tupecik. Nagrał płytę pod tytułem Jesus. Utwór będzie nosił tytuł I am a God. Drodzy Państwo, posłuchajcie, oczywiście jest to Kanye West. Better quit playing with God. Soon as they like you, make them unlike you. Just kissing people ass is so unlike you. The only rapper compared to Michael. So here's a few hating ass niggas to fight you. And here's a few stink ass niggas to bite you. I don't even wanna hear about what niggas might do. Old niggas mentally still in high school. Since the tight jeans, they ain't never like you. Pink ass polos with a fucking backpack. But everybody know you brought real rap back. Nobody has swag, man, we the rap pack. Virgil, Pyrex, Stassi, Snapback. I've been diamond, shot down shining. Monopoly. This bitch again, change the climate. Hopping this bitch again, same thing I'm in. Until the day I get struck by lightning. I am a god, so hurry up with my damn massage in a French ass restaurant. Hurry up with my damn croissants. I am a god. I am a god. I am a god. Talk to Jesus. He said, what up, Jesus? I said, shit, I'm chilling, trying to stack these millions. I know he the most high, but I am a close high. Mi casa su casa, that's our Costa Nostra. I am a God. I am a God. I am a God. będzie też Maria Peszek, która nagrała płytę Jezus Maria Peszek i właśnie z tej płyty zagramy teraz utwór. Dobrego. Śni mi się mięso, śni mi się krew. Chciałabym wyjąć serce spod żeber i połknąć z nim cały mój lęk. Dzieje się ze mną coś bardzo dziwnego. Śnią mi się wilki, śni mi się śnieg. Śni mi się tajga, przez tajgę biegnę i bardzo męczy mnie już ten bieg. Śnią mi się wilki, śni mi się śnieg. I śnią mi się wilki, śni mi się śnieg. Śnią mi się wilki i śnieg. Niedobrego, śni mi się mięso, śni mi się krew. Chciałabym wyjąć serce spod żeber i połknąć z nim cały mój lęk. Dzieje się ze mną coś bardzo pięknego. Śni mi się zamieć, śni mi się mróz. Przez zjednoczone stany lękowe śmierć zaprzężony ciągnie mnie wóz. Śni mi się zamieć, śni mi się mróz. I śni mi się zamieć, śni mi się mróz, śni mi się zamieć mróz. Teraz Król Ciemności, czyli Nick Cave i jego zeszłoroczny album, jeden z moich ulubionych, w jego wydaniu Skeleton Tree i utwór pod tytułem Jesus Alone. Fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground,

Bardzo smutna, depresyjna płyta, ale jakże piękna. Drodzy Państwo, nie byłoby dzisiejszej audycji oczywiście bez zespołu, który ma Jezusa w tytule, czyli The Jesus and Mary Chain. Ja wybrałam utwór Just Like Honey. Jakoś tak bardzo przypadł mi do gustu i pasuje do dzisiejszej audycji. Talking for your name's sake, Jesus, Mary, Magdalene, you are you okay? Sitting by the well, Jill, you're falling down the hill, Jack and everybody laugh. Don't you pray, to a cocaine Jesus in a black four-seater. Got a man, don't need him, but you wait. Call me when you want, or just call me when you need it, if you only ever need it for the day. Remember the times, the times that we believe in a cocaine.

skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Teraz po raz kolejny spróbuję wkupić się w łaski fanów hip-hopu, bo ja z hip-hopu jestem noga, muszę się do tego przyznać. Stary, dobry amerykański hip-hop znam, kojarzę, lubię, ale z nowości naprawdę jestem dosyć kiepska. Odnalazłam takiego artystę, który nazywa się ODC i mam nadzieję, że on jest cool i że nie jest tak, że gram tutaj jakąś szmirę, ale zapraszam bardzo serdecznie do wysyłania swoich propozycji hip-hopowych z tego, co teraz fajne, modne i dobrze się tego słucha. Lamenty mał popolskieradio.pl. Been in this game for years. Made me intelligent. Stupid niggas fade into irrelevance. I'm permanently settled in like melanin. Animating them skeletons and sicknesses immune to modern medicine. Fighting ancient evils on the steeples and pulpits. Nowadays we call it beef and drama and bullshit. Most of these niggas half man but they full bitch. Wolves on the full moon only useful for smelling sense. Me, I'm a predator and I'm selling you. Get off of them from around me before they find you in the bushes with hell of this. This a blood sport and y'all bleeding between the legs. And I'm in no need of eggs, my lady got hella hits. I'm after the president, representing the capital. Any rapper from my residence, I promise I'm better than. Citizen of the globe, any place that I ever been, I pissed on. That was for the wolves that were smelling sense. Now get gone. Hey, yeah. I know that Jesus was a mortal man. And Hope ain't Jehovah, but just a normal man. And we all lambs to the slaughter. They all die, but some die harder. Which one is you? I mean, is you a runner or you running shit? Is you a fetcher or you summon shit? I'm the definition of a martyr. Let my name live on as the king without a throne but all the honor. Niggas one brain the 90s back. I'm still using 70s slang. That shit behind me, Jack. Born in the 80s, Ronald Reagan tried to slide me. Crack a walking dead was hunted by feds. You hear the live yet? Out of trouble and on the hustle where I be at. I live within the jungle and on the humble, the silent cat. Louder the line, the louder the line. The closer these niggas get to death and the louder the crime. Holla at me, won't get a response. I'm overseas when my phone tone changed. I'm gone, you know my speeds. Islam, salam is the belief. It ain't synonymous for bombs, but arm but over beats. But you can't box for odds, your arms are never reached. So trying to talk to God, the odds you never speak. But you can stop by washing both of your feet and praying with open hands and bending both of your knees, yeah. I know that Jesus was a mortal man. And Hope ain't Jehovah, but just a normal man. And we all lambs to the slaughter. They all die, but some die harder. Which one is you? You a runner or you running shit? Is you a fetcher or you summon shit? I'm the definition of a martyr. Let my name live on as the king without a throne with all the honor. And yeah. See, nowadays we worship the stars that do nothing to deserve the applause that they receive. We huddle below the bars and pause the new degree with the artist that's out now. Mustn't be hard to reach. Anybody can come even close to being the beast. They see themselves as the god and regard themselves as the chief. Streets is hungry for kings. Kings is hunting for rings. My nigga, I don't wear jewelry, so we up rocking the chain. I'm just rocking the beat, Mo. I'm just doing my thing. Making money from rapping. Who claiming that talk is cheap? If record sales and talent was ever one and the same, I'd be running the game if that rule were ever to change. But this is a tangible dream. I don't do it for fame. I just do it for heads. I just do it for bread. I don't do it for names. So hope you're standing in line. You focused on that guest list. I'm focused on my set, bitch. I know that Jesus was a mortal man. And Hope ain't Jehovah, but just a normal man. And we all lambs to the slaughter. They all die, but some die harder. Which one is you? I mean, is you a runner or you running shit? Is you a fetcher or you summon shit? I'm the definition of a martyr. Let my name live on as the king without the throne with all the honor. Kilka dni temu dotarła do nas koszmarna, tragiczna wiadomość o śmierci Chrisa Cornella, śmierci zupełnie nieoczekiwanej i nagłej, bo artysta nie był przewlekle chory, nie chorował, była to śmierć samobójcza, co jest absolutnym szokiem. Jest to powód, żeby zagrać utwór, o którym wspomnieli mi wszyscy muzycy z mojego zespołu, mówiąc im o tym, że gram audycję o Jezusie. Powiedzieli, no musisz zagrać Jesus Christ Pose, więc gramy dla Chrisa.